मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै है ये तो ये बनेगा ढक्का अपवाद, ठीक है ना। स्त्री भ्यो ढक, ऐसे ही दूसरा शब्द है इसमें अश्वपाली, ये भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है, तो ये भी ढक्का ही अपवाद बनेगा। अश्वपाल्या अपत्यम अश्वपालिका, जहां भी ठक प्रत्यय होता है तो ठस्य कह सूत्र को ध्यान में रखना है। और ये दो सूत्र हैं मुख्य, एक तो ठस्य कह, तो इसका तो सीधा सा अर्थ हो गया कि ठकार को हमें अउच्चारण के लिए उसमें ठकार को एक नहीं ठ पूरा ही ले लेंगे, क्योंकि एक भी अकारांत है, ठीक है ना। तो ठ के स्थान पर एक आदेश हो जाता है, लेकिन इसके आगे वाला जो सूत्र है वो इसका अपवाद बन जाता है। इस उस उक त, चार चीजें हैं उसमें, इस उस उक त, तो इस उस को स्वरूप से ले लेंगे। इस उस अंत में है जिन शब्दों के अंगों के, और उक का अर्थ हो जाएगा प्रत्याहार उगंत, और त का अर्थ तकारांत। ऐसे शब्द हैं तो फिर ठ को एक आदेश नहीं होगा, फिर क्या होगा क, तो इस सुख तांतात कह बहुत लगता है ये, क्योंकि ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे। अब यहां पर ये कैसे हैं, ये इसमें से है कोई इस उस या उगंत या तकारंत नहीं है, क्योंकि ई आ रहा है तो ई तो उक में आता नहीं, अयोण वो तो उसके आगे है, तो इसलिए एक आदेश ही होगा और यस्य पीछे लग जाएगा। तो इसमें कुछ शब्द तो हैं जो ढक के अपवाद हैं, स्त्री भ्यो ढक, और कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे एक शब्द आया हुआ है इसमें वृक वंचिन, तो वृक वंचिन नकारांत है, ये अण का अपवाद हो जाएगा, तस्यापत्यम सामान्य सूत्र है। और कुछ अकारांत भी हैं, जैसे वृक ग्राह कर्ण ग्राह दंड ग्राह, ये सब अत इय के अपवाद बनेंगे, इस तरह से है। आगे ये ठक में जो भाषार्थ है ठकार को ऐसा है ना, दोनों पक्ष जाते हैं इसमें। अगर हम ठाकु अकार सहित लेते हैं तो एक अकार सहित विद्यमान है सूत्र में। अब यदि उच्चारण के लिए ठा में अ मानेंगे तो एक में भी का में अ उच्चारण के लिए मानना होगा। दोनों तरफ ले लो, कैसे भी कोई ले लो, कोई पक्ष ले लो, कहीं भी कोई आपत्ति नहीं आने वाली है इसमें। अब कुछ सूत्र तो ऐसे होते हैं जहां पर उच्चारण के लिए पाणिनी कोई शब्द जोड़ते ही नहीं है कोई अक्षर, जैसे कि हम उसमें देखे आई नहीं नहीं यह, तो वहां पर क्या किया पाणिनी ने कि फ ढ ख छ घ, यहां तो इन्होंने आकार जोड़ दिया, नहीं फ ढ ख छ घ में नहीं जोड़ा है, ये जोड़ा है बोलो अच्छा। अगर घ में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, घानाम बनेगा, और है क्या फ ढ ख छ घाम, तो घ में नहीं जोड़ा है, फ ढ ख छ बस इतने में जोड़ दिया। लेकिन जो आदेश दिए उसमें है ऐसा कैसे, वहां जोड़ा है आकार कहीं, आयन ए सब हलनते हैं, ई आयन ए इन ई सारे हलनते हैं ये, लेकिन यहाँ क्या किया कि ठस ये कह, ठ में भी आ है, एक में भी आ है, ठीक है उच्चारण के लिए मान लो, हटाना है तो ठकार मात्र को हो जाएगा और उधर जो ठ में जो स्वर बचा वो एक में ककार में जाके मिल जाएगा, बनेगा वैसा ही जे। आगे है गोत्र स्त्रिया कुत्सने ऋण च, तो ऋण च से ठक भी ले लिया है ऊपर से, गोत्र स्त्रिया पंचम में एक वचनांतम, कुत्सने सप्तम में एक वचनांतम, ऋण लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम। अब यहां पर गोत्र और स्त्री इन दोनों का जो समास किया गया है ये कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास करेंगे तो फिर अर्थ क्या निकलेगा, वही गोत्र है वही स्त्री है, तो स्त्री तो प्रत्यय को बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय पीछे भी ऐसे कई प्रसंग आ चुके हैं, तो अब गोत्र और स्त्री प्रत्यय का संबंध हो जाएगा कि स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है वो प्रत्यय गोत्र में आया हुआ हो, ठीक है ना, गोत्रापत्य में, तो गोत्रम या स्त्री तद अभिधायिनः प्रातिपदिकात् कुत्सने गम्यमाने अपत्यार्थेणः प्रत्ययो भवति ठक्च। अब यहां पर कुत्सन शब्द पाणिनि ने बढ़ाया है, इसमें एक शर्त लगा दी गई है कि निंदा यदि द्योतित हो रही है, निंदा कहना है, उसकी निंदा करनी है, निंदनीय शब्द बोलना है, तब ये प्रत्यय होंगे ऋण और ठक। अब निंदा में अलग अलग मतभेद है कि निंदा किस तरह से ली जाए, अगर हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो महिला यदि सुशीला नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, तो उसकी संतान वो भी निंदा का पात्र बन जाती है और उसका नाम उसी तरह से लिया जाएगा। प्राचीन काल, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है कि यहाँ पर प्राचीन काल की दृष्टि से यदि तुलना करें तो वर्तमान में पितृवंश अधिक चलता है, इन्होंने टिप्पणी में दिया गया यहाँ पर, लेकिन प्राचीन काल में मातृवंश भी चलता था, ठीक है ना, जैसे पितृवंश की प्रधानता है वर्तमान में, लेकिन प्राचीन काल में मातृवंश भी चलता था, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है उसका जाबाली का, तो जाबाली का जबाला के नाम से ही जब नाम चल पड़ा और जब वो जाता है गुरु के पास में तो वहां पर जब वो माँ का नाम बताता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन वर्तमान में यदि कहीं किसी से पूछे तुम्हारा कौन से परिवार से हो और वो माँ का नाम बोले तो कहेंगे नहीं पिता का नाम बताओ क्या है, तो पिता के नाम से वंश की परंपरा चल रही है वर्तमान में। अब यदि कोई महिला पिता का नाम नहीं बता पाती है, वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि वो निंदा के योग्य है, निंदनीय है, पिता को छिपा रही है अपने या उसको पता नहीं ढंग से गलत आचरण के कारण से, तो वो निंदा के योग्य बन जाएगा वहां पर, लेकिन प्राचीन काल में तो नहीं था ऐसा, तो वहां की दृष्टि से देखें यदि हम निंदा कैसी होगी, तो वहां तात्पर्य है कि ठीक है माँ की संतान तो है, वो माँ के नाम से ही चल रहा है, वो निंदा की बात नहीं है, लेकिन संतान अच्छी नहीं निकली है। अब यहां देखो अंतर आ गया ना, यहां संतान निंदनीय है, लेकिन यदि माता पिता का नाम नहीं बता पा रही है बच्चे के, तो वहां कौन निंदनीय होगा? माई तो निंदनीय हुई, बच्चा तो निंदनीय नहीं है, संतान तो निंदनीय नहीं है। लेकिन संतान निंदनीय न होने पर भी उसको अपना नाम तो निंदा पूर्वक बना, ये निंदा होने पर ही तो प्रत्यय हुआ, ये तो नाम तो निंदनीय बन गया। अब वो निंदा झेल रहा है अपनी, जबकि स्वयं निंदनीय नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो प्राचीन काल की परंपरा ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वहां पर संतान निंदा के योग्य है तो निंदनीय कहना चाहिए, बात भी ठीक है। अब संतान अच्छी है और माँ अच्छी नहीं थी और संतान को झेलना पड़ रहा है वो निंदनीय शब्द, लोग बोल रहे हैं उससे, तो दोनों बातें हैं। देखो हम प्राचीन काल की दृष्टि से देखेंगे तो संतान निंदनीय होगी, कुत्सन होगा, तब ये प्रत्यय, जैसे गार्गी की संतान। अब यहां गोत्र स्त्री घटा के देखो, गार्गी शब्द है हमारे पास, क्या ये स्त्री गोत्र प्रत्यांत है? मतलब गोत्र प्रत्यांत स्त्रीलिंग का शब्द है, ये पीछे बना चुके हैं हम, कैसे कैसे बनेगा? गोत्र में तो गार्गिया, भूल गए सर, पीछे का अभ्यास नहीं किया ना, गोत्रापत्ति में गार्गिया हर बनता है। हाँ तो गार्गी तो पुत्र हो गया ना, पुल्लिंग हो गया भाई, गर्ग की पौत्री, अब क्या बोलोगे? ये तो गर्ग का पौत्र हो गया गार्गी, हमें बोलना है पौत्री, तो पौत्री के लिए क्या करेंगे अब? अरे पीछे आ चुका है ना यश्च, ढाणे के आगे है ना, ये कहां पर है यश्च, ये प्रत्यांत शब्द यदि स्त्रीलिंग में बनाना है तो नीप हो जाएगा, उसके बाद फिर हलस्तधितस्य से यकार का लोप तो कर ही देंगे, गार्गी बन गया। अब ये गार्गी शब्द कैसा है? गोत्र प्रत्यांत और साथ में स्त्री प्रत्यांत भी हो गया, क्योंकि नीप आ चुका है। अब इसकी संतान यानी गर्ग के पौत्री की संतान, ये अर्थ बना इसका। अब गार्गो, अब जालमह कहा जा रहा है, जालम यहाँ देखो ना, ये एक मान लो संतान अच्छी है अगर उसकी, तो जालम कहना तो ये गलत है ना, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो। वो कहेगा मैं कहाँ जालम हूँ, मेरी माँ जालम जालमी रही होगी, जालमा रही होगी, मैं तो नहीं हूँ जालम। लेकिन फिर भी कहा जा रहा, तो इसलिए पीछे की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, सही है वहां पर कि संतान तो माँ तो ठीक है, लेकिन संतान अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है समाज के अंदर, परिवार के नाम को बदनाम करने वाली संतान। तो गार्गो जालमह, गार्गो जालमह, तो गार्गह में तो ना प्रत्यय कर लो और ठग करेंगे तो गार्गे कह, दो बन गए। अगला शब्द गोत्रापत्य में बनाया गुलुचुकायन, और उसका स्त्रीलिंग में गुलुचुकायनी, तो गुलुचुकायन बनेगा गुलुचुक शब्द से, ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यम, और वो भी कौन? पौत्री स्त्री। तो यहाँ पीछे सूत्र आ चुका है प्राचाम अवृद्धात फिन बहुलम, फिन प्रत्यय कर दिया गया है, अब फिन में वृद्धि है, कौन सा आ गया है? प्राचाम वृद्धा फिन बहुलम, हाँ आगे आएगा, ठीक है, प्राचाम वृद्धा फिन बहुलम आगे आएगा 160 संख्या पर। इनकी प्राच्य आचार्यों के मत में अवृद्ध शब्द, जैसे यहां पर है गुलुचुकायन अवृद्ध है ना, तो उसे फिन प्रत्यय हो गया है, अब फिन में वृद्धि तो हो नहीं पाएगी आदि अच को, तो मूल शब्द क्या बनेगा बाद में? गुलुचुकायनी। अब यहां हमें पौत्री को बोलना है, तो एकारांत बना दिया इसने, फिन प्रत्यय करके एकारांत बन चुका है। अब एकारांत बनने के बाद इन फकार को आयन कर देंगे, और जो फी में ई है वो न में नकार में जुड़ जाएगी, आयनी, तो ग्लुचुक आयनी इकारांत होने से तो मनुष्य जाते हैं सूत्र पीछे आ चुका है। और ये हमने देख ही लिया था कि ये जो गोत्रवाची शब्द होते हैं ये सब जातिवाची शब्द से व्यवहार करते हैं इनका। पीछे बहुत बार ये आ चुकी थी बात, तो जातिवाचक मनुष्य जातिवाचक बना तो इकारांत होने से तो मनुष्य जाते से स्त्रीलिंग में। अब यहां पर नीश प्रत्यय कर लिया नीश, तो मूल शब्द अब क्या बन गया इस सूत्र के लिए, ग्लुचु कायनी। अब इसका षष्ठी में ग्लुचु कायन्या अपत्यम। अब यहां पर ण और ठक दोनों में वृद्धि हो जाएगी आदि अच को, तो ग्लौचु कायन ग्लौचु कायनिक। आगे वृद्धा ठक सौ वीरेशु बहुलम, वृद्धात पंचम एक वचनांतम, ठक प्रथम एक वचनांतम, सौ वीरेशु सप्तमी बहुवचनांतम, बहुलम प्रथम एक वचनांतम। पीछे भी इस तरह के सूत्र आए हैं जहां पर एक वंशावली ली गई थी, यानी कि लौकिक गोत्र उसको यूं कह सकते हैं, पारिभाषिक गोत्र ने, वैसे ही इस सूत्र में भी है सौ वीरेशु। तो सौ वीर क्या है, एक गोत्र चला रहा है पीछे से लौकिक, उस वंशावली में विद्यमान वृद्ध संज्ञक जो प्रातिपदिक हैं उनको लिया जाएगा। तो सौवीर गोत्रे सौवीरेशु बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसमें, तो सौवीर गोत्रे वर्तमानात वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात्। कुत्सन की अनुवृत्ति चलेगी अभी, एक और सूत्र तक जाएगी आगे भी, कुत्सन्य गम्य माने अपत्यार्थे बहुलम ठक प्रत्ययो भवति। तो कुत्सन यहां भी उसी प्रकार से लेंगे जैसे पीछे लिया था। अब यहां पर सौवीर गोत्र में वर्तमान, तो जैसे शब्द है यहां पर भाग भागवित्ती, तो यहां पर मूल शब्द था भगवित्त, और भगवित्तस्य गोत्रापत्यम, भगवित्त है अकारांत शब्द, और अकारांत से तो हम प्रत्यय अत इय सूत्र लगा करके ही करेंगे, और अत इय सूत्र में बताया था कि वहां पर गोत्र या अनंतरापत्य तो कहा नहीं गया है, तो किसी भी अपत्य को ले सकते हैं। अब यहां हमें आवश्यकता है गोत्रापत्य की, तो ठीक है प्रत्यय तो वही रहेगा इय, तो गोत्रापत्य में उसको मान लिया गया, यानी भगवित्त का पौत्र। तो भगवित्तस्य गोत्रापत्यम भागवित्ती इकारांत शब्द बन गया। यहां स्त्रीलिंग से कोई संबंध है नहीं। तो अब यहां पर भागवित्ती का षष्ठी में भागवित्ते अपत्यम, भागवित्ती नामक व्यक्ति की संतान मनुष्य की, तो भागवित्ती कह ठक प्रत्यय हो गया, सौवीर गोत्र का है ये, तो जाल में लगा दिया ये कुत्सन दिखाने के लिए। अब दूसरा पक्ष ले लो, क्योंकि इसने बहुल करके किया है, तो बहुल करके किया है तो मूल शब्द फिर वही आ जाओ, यानी कि प्रत्यय करने के बाद जो शब्द है भागवित्ती। अब ये कैसा है इय प्रत्यांत, तो इय प्रत्यांतों से जब अपत्यार्थ में हम आगे अन्य प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वहां पर सूत्र पीछे आ चुका है यई योश्च, यय और इय दोनों ले लिए गए हैं उसमें, तो ये इय प्रत्यांत होने से अब फक प्रत्यय हो गया। अब यहां जो फक प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाग वित्ती शब्द का भाग वित्तायन, तो भाग वित्ती कह और भाग वित्तायन। ऐसे ही एक शब्द है आगे, क्या हो सकता है बताओ, तारण बिंदवी ही, क्या होगा अगर मूल व्यक्ति को पकड़े तो, क्या दिखाई दे रहा है शब्द, तारण बिंदु, तो तारण क्या होता है, तृण बिंदु, तार तो वृद्धि करके बन जाएगा, और हम पहले ही तारण बोल देंगे तो अर्थ नहीं कर मिलेगा फिर उसका, तो तृण बिंदु, तृण बिंदु हो तृण बिंदु हो अपत्यम। अब यहां पर तो फिर तस्य अपत्यम ही लगाएंगे क्योंकि उकारांतों से और तो कोई सूत्र है नहीं। तृण बिंदु हो अपत्यम तो अण करके और गुण से गुण इत्यादि करके अब आदेश तारण बिंदव ये बना मूल शब्द, ये सूत्र के लिए मूल शब्द। और उसके बाद फिर तारण बिंदवस्य अपत्यम, अब यहां ठग कर लिया तो तारण बिंदवी कहा। अब दूसरे पक्ष में करेंगे तो अब यहां कौन सा होगा क्योंकि अकारांत है हमारे पास में अभी है, तो अकारांत है तो अतः ये बैठा हुआ है और तो कोई सूत्र है नहीं, तो अतः ये से ये कर लेंगे तो तारण बिंदवी ही अब ये बन जाएगा। बड़े विचित्र शब्द है, आगे क्या आ रहा है आकशापेय। अब आकशापेय में क्या क्या माना जाएगा? इसमें और कहीं दिया भी नहीं इसका मूल। यहां पर जैसे इन्होंने विग्रह किया है षष्ठी जो दी है तो इकारांत नहीं अकारांत मान करके षष्ठी है, आक शापेय ये बनाया इन्होंने। तो आक शापेय शब्द आक शापेय शापे में ढ करके ही ए करना होगा तो अकशाप अकशाप हो सकता है कोई शब्द हो, चलो खोज का विषय है अब ये क्या हो सकता है पता नहीं। चलो जैसा भी है यहां तो यही मान के चलो अभी अकशापे या अकारांत, लेकिन जो उन्होंने पक्ष में हाँ तो अकशाप से बनाएंगे भी तो वहां पर ए करेंगे तो ए तो फिर किसको होता है भाई, ढ कोई तो ए कर सकते हैं और तो कोई तरीका है नहीं, लेकिन ढ किससे लाएंगे फिर शुभ्रादिभ्यश्च शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र से शुभ्रादिभ्यश्च सूत्र से पहले ढ करके आक शापेय बनाए के अकारांत, अकारांत जब बन जाएगा तो जिस पक्ष में हम ठक करेंगे तब तो आ बन जाएगा आक शापेय कह, और दूसरे पक्ष में बहुल के दूसरे पक्ष में बन जाएगा क्योंकि अकारांत हो चुका है तो अत इय से इय करके आक शापेय ही ये बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं फेश छ फेह पंचम एकवचनांतम छ लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम, यहां भी सब वही विषय है पूर्व सूत्र वाला कि केवल प्रत्यय एक शर्त लगा दी है कि जो शब्द जो प्रातिपदिक पकड़ा जाएगा वो कैसा होगा फी फी प्रत्यय वाला। अब फी में फिन प्रत्यय भी आया हुआ है और फी कहकर के फी का भी ग्रहण हो सकता है क्योंकि जब कोई भी अनुबंध नहीं लगाते हैं पाणिनि तो सारे ही अनुबंधों वाले उस फी को ले सकते हैं ये, लेकिन यहां पर कौन सा लिया जाएगा तो पीछे हम देखते हैं पिछला सूत्र था वृद्धात वृद्ध होना चाहिए, अब यदि यहां पर हम फिन लेते हैं तो फिन आदिज को वृद्धि करवा नहीं पाएगा तो वृद्ध नहीं बनेगा, इसलिए फी प्रत्यांत अर्थ स्वयं ही निकल आएगा बिना कहे, तो वृद्ध संजकात फियंतात प्रातिपदिकात सौवीर गोत्रे अपत्यार्थे छह प्रत्यय भवति बहुलम कुत्सने गम्य माने चकारात ठक्च ठक पीछे से आ ही रहा है, तो दो प्रत्यय हो गए छ और ठक, कुत्सन यहां भी रहेगा। तो हमें फिये प्रत्यांत देखना है, तो शब्द पहले मूल पकड़ेंगे यमुंद। अब यमुंदस्य अपत्यम, अब यहां इन्होंने दिखाया नहीं है कि फिये प्रत्यय किस से हुआ, लेकिन ये जो शब्द है यमुंद, ये तिकादि गण में पढ़ा है पाणिनि ने, और सूत्र पीछे आ चुका है तिकादिभ्यः फिये, तो तिकादिभ्यः फिये से अपत्य अर्थ में पहले बना लेंगे यामुंदायनी। अब ये बन गया इकारांत शब्द। अब इस सूत्र ने क्या कहा था, फिय प्रत्यांत हो, फिय प्रत्यय हो गया, वृद्ध हो, वृद्धि भी हो गया, दोनों बातें देखी जाएंगी, सौवीर गोत्र का होना चाहिए। तो अब उसकी संतान यामुंदायने हे अपत्यम, तो छह प्रत्यय करेंगे तो यामुंदायनी यह, और ठक करेंगे तो यामुंदायनी कह। अच्छा जी, सिनेमा में यमराज को दिखाते समय तेलुगु में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्राचीन काल से यमुंडा यमुंडा बोलता है वो यमराज। अच्छा, वो गदा इसको पकड़ के यमुंडा करके डराता। तो ये तो स्पष्ट हुआ ही कि ये शब्द संस्कृत का ही जो है वहाँ पहुँचा हुआ है, तो अब नाम तो कोई भी किसी का रख सकता है, तो है तो संस्कृत का ही शब्द, यही यमुंद है फिर तो, जो कहते हैं ऐसे, और लिखते भी ऐसे ही होंगे, जो लिपि है उसके अनुसार यमुंद ही लिखते हैं वहां पर, द है द यमुंड यमुंड। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। फांटा हृति ममताभ्याम प्रणफियों, फांटा रीति मिमताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, ण फियो प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें दो शब्द हैं, एक तो इकारांत है फांटा रीति, और दूसरा है मिमत। लेकिन पीछे जो सौवीर की बात चली थी कि सौवीरेशु, वो विषय यहां भी है, ये भी सौवीर वंशावली के ही व्यक्ति हैं दोनों। तो फांटा रीति मिमत प्रातिपदिकाभ्याम सौवीर विषयाभ्याम अपत्यार्थे ऋण फियौ प्रत्ययौ भवतः। अब रही बात की इसमें दो प्रातिपदिक दिए हैं सूत्र में, फांटा हृति और मिमत, प्रत्यय भी दो हैं, तो तुरंत ही सूत्र आ जाता है सामने, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, संख्या का क्रम जोड़ो इसमें आपस में, तो फांटा हृति से होना चाहिए ऋण प्रत्यय और मिमत से होना चाहिए फिय प्रत्यय। लेकिन जब सूत्र की संरचना को देखा गया और दोनों का जब द्वंद्व समास किया, तो द्वंद्व समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो पूर्वापर का फिर व्यवस्था कैसे की जाएगी, किसको रखना है पूर्व में, तो वहां पर जो द्वंद्व का नियम क्या बताया था दूसरे अध्याय में, द्वंद्वे द्वंद्वे घी, यहां से प्रारंभ होता है ये द्वंद्वे घी, तो घी संज्ञा तो इसमें है नहीं, है लेकिन फांटा हृति की है अगर देखा जाए तो ये पूर्व में आना चाहिए, लेकिन द्वंद्वे घी का अपवाद भी तो बैठा हुआ है, देखेंगे आगे। जैसे द्वंद्वे घी तो सूत्र हो गया, उसके अनुसार तो फांटा हृति पूर्व में ठीक है। फिर आया अजाद्य दंतम, अगर कोई शब्द ऐसा है जो आजादी भी है और अकारांत भी है, ऐसा तो इसमें नहीं है कोई भी, अकारांत तो है मिमत लेकिन आजादी नहीं है, जैसे इंद्र है ना, इंद्र इंद्र आजादी भी है अकारांत भी, ऐसे पकड़ते हैं वहां, तो अजादंतम। फिर आया अल्पाश्रम, अब अल्पाश्रम द्वंद्वी का अपवाद बन जाएगा कि जिसमें अल्प अच है वो पहले बोला जाएगा, तो अल्प अच किसमें है, मिमत में, तो पाणिनि ने ये नियम भंग कर दिया ना, तो पाणिनि नियम भंग करके एक और नियम निकाल लेते हैं वो। पाणिनि जो है नियम भंग करके भी नियम बनाते हैं, कितनी विचित्रता है। तो अब उन्होंने क्या नियम यहां निकाल दिया एक नया, कि इसमें यथासंग मत करना, क्योंकि मैं जो नियम तोड़ रहा हूं तो उसे समझ जाना कि कुछ उलट पुलट होने वाला है इसमें, तो यही उलट पुलट है, यथासंग नहीं होगा। तो फांटा हृति से भी दोनों प्रत्यय होंगे, मिमत से भी दोनों प्रत्यय होंगे। तो फांटा हृतस्य अपत्यम गोत्र वही रहेगा सौवीर, तो ऋण प्रत्यय कर दिया तो फांटा हृत, और फिर प्रत्यय कर दिया तो फांटा हृता यानी। अब फांटा हृत जो बना गोत्रापत्ति में, तो ये अगर सूत्र न होता तो ये किसका अपवाद माना जाएगा फिर, क्योंकि इय फांटा हृति है ना, इय इय प्रत्यांत, तो यंयोश्च से फक की प्राप्ति हो रही थी, तो फक न होकर के इन्होंने अण प्रत्यय किया फांटा हृता, और दूसरा फांटा हृता या नहीं, ये भी फक का ही अपवाद, वही उसी रूप में फी प्रत्यय हो गया। और मिमत में मिमतस्य अपत्यम, तो मई मत और मई मताय नहीं, ये अतय का ही अपवाद बनेगा, अकारांत है। आगे देखो कुर्वा दिभ्यो न्यः, एक ऐसा ही मिलता जुलता सूत्र और है, वो कौन सा है, थोड़ा सा अंतर है, कुरु कुरु ना और कुर वा आदि दोनों में आ रहा है, तो क्या अंतर हुआ, कुरु ना, तो कुरु ना में कुरु शब्द है और ना से है नकारांत शब्द, वो एक अलग अर्थ हो गया। यहां पर एक ही शब्द है कुरु और आदि जोड़ दिया गया गण बनाने के लिए, प्रत्यय देखो वहां भी ण्या है यहां भी ण्या है, लेकिन एक विशेषता और रहेगी, वहां जो ण्या प्रत्यय है उसका नाम होगा तदराज, ये नहीं है तदराज, वहां संज्ञा एक अलग सी आएगी, ते तदराजा नहीं, न्यादयस तदराजा, न्यादयस ते तदराजा, हाँ दो सूत्र हैं ये तदराज के भी, तो वहां पर तदराज संज्ञा होने से फिर ये भी होता है कि जब हम रूप चलाते हैं तो बहुवचन में उसका लुक हो जाता है, तदराजस्य बहुषु तेनैव अस्त्रियां, और ये जो ण्या करेंगे तो यहां बहुवचन में वैसा ही रहेगा, जैसे कौरव्य शब्द के रूप चलाएंगे तो कौरव्यः कौरव्यौ कौरव्याः, और वहां यदि बनाएंगे तो कौरव्यः कौरव्यौ कौरवः, हो गया ना अंतर ये। तो कुर्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम् ण्यः प्रथमे एकवचनान्तम् कुर्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो अपत्यार्थे ण्यः प्रत्ययो भवति, तो कुरु शब्द तो बहुत प्रसिद्ध रहा है इतिहास में, तो कुरुः अपत्यम् कौरव्यः, ऐसे ही दूसरा शब्द है इसमें, इसे गार्ग्यः बनाया है, तो यहां मूल शब्द क्या मानेंगे, जैसे यहां तो हो गया कुरु और दूसरा हो जाएगा गर्ग, अब गर्गादिभ्यो यहीं में भी गर्ग है लेकिन वो अपत्यार्थ वहां गोत्रापत्य में चलेगा, यहां पर अनंतरापत्य में ले सकते हैं। तो गर्गस्य अपत्यम गार्ग्यः, दूसरा ये भी है कि कुरुणादिभ्योण्य जो सूत्र है वहां पर तदराज संज्ञा भी होती है, वो भी है, और दूसरा वहां है क्षत्रियों से, वो जो क्षत्रियों की जो वंश परंपरा चली आ रही है उसमें, चलो ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च, अच्छा यहाँ गार्ग्य जो है ये अनंतरापत्य, और हम गार्गी बनाते हैं वो भी अनंतरापत्य, हाँ देखो गार्गी ही जो बनाते हैं तो वो भी ठीक है, वहां पर वो अनंतरापत्य में बन जाएगा अतः यहाँ से यहाँ करके, और गोत्रापत्य में बन जाता है फिर गर्गादिभ्यो लगा करके, जहां अन्य सूत्र नहीं है गोत्रापत्य में प्रत्यय करने वाले, वहां अतः यहाँ ही अपने में पर्याप्त है, वो गोत्रापत्य में भी कर देता है। अब रही बात यहाँ कुरु, इसकी कुरुवादी गण में जो गर्ग शब्द है, अब क्योंकि गण में पढ़ा है पाणिनि ने यहाँ पर, तो उस अवस्था में गर्ग का अनंतरापत्य, ठीक है ना, इस अर्थ में करेंगे हम, तो ये सूत्र लगा देंगे, तो गार्ग्य बन गया। अब वहां पर जो गार्ग्य है वो गोत्रापत्ति में रहेगा, तो गार्ग्य के दो प्रकार के अर्थ बन गए। अब हो गया नहीं हो गया, जैसे ऐसे किया हमने तो यहां तो हम फिर अनंतरापत्ति होगी। जब गोत्रापत्ति में एक अलग सूत्र दे दिया है पाण्डे ने तो वहां अनंतरापत्ति ही अर्थ, गोत्रापत्ति ही अर्थ लेना है, तो यहां पर क्या बचेगा इसके लिए, इसके लिए अनंतरापत्ति बचेगा। उधर अत इय भी अनंतरापत्ति में करता है, तो अत इय जब अनंतरापत्ति में करेगा तो वो बनाएगा गार्गी, वो ऐसा बनाएगा। तो गण में पाठ होने से ण्य भी हो जाएगा। अब क्योंकि शब्द गार्गी भी मिलता है, क्योंकि वहां जो दिया है गोत्रापत्ति में उन्होंने गर्गा दिव्य में, तो मूल शब्द क्या माना था उस सूत्र के लिए, कैसे विग्रह करेंगे वहां पर, गार्गे है अपत्यम या गर्ग से थोड़ी बोलेंगे। विग्रह तो ऐसे ही करेंगे गार्गे है अपत्यम, लेकिन जो नियम होता है ना कि हैं गार्गे अपत्यम कहेंगे, अनंतर अपत्य में गार्गी होगा और उससे फिर गार्गे है अपत्यम गार्गे। हाँ, गार्गे है अपत्यम बोलेंगे, लेकिन वहां पर जो नियम आगे जो बताया था कि एको गोत्रे मूल प्रकृति तो वही रहेगी ना। विग्रह भले ही हम गार्गे रपत्यम दिखा दें, लेकिन करेंगे गर्ग से ही फिर आए, अर्थ गोत्रापत्य हो जाएगा। ये बात पीछे आ चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ गार्गे अनंतरापत्य भी हो गया इस सूत्र की दृष्टि से ण्य प्रत्यय करेंगे तो। अब ण्या में और यह में स्वर का अंतर रह जाएगा आप केवल, गर्गाद्य भी ऐसे ही करेंगे तो नित्यादि नित्यम लगेगा, और ये जो ण्या करेंगे तो आद्युदात्तश्च, इनकी प्रत्यय उदात्त रहेगा तो पूरा प्रातिपदिक रहेगा अंतोदात्त। अब अंतोदात्त कहीं गार्ग्य मिल रहा है तो कहा जाएगा अनंतरापत्य, आद्युदात्त कहीं गार्ग्य मिल रहा है तो कहा जाएगा गोत्रापत्य। तो ज्यादा इसमें इतना मत लगाओ ध्यान, यह मस्त बुद्धि अपनी, क्योंकि कहां ये व्यवहार में आने वाले शब्द रहे, अब सब इतिहास की बातें हो गई सारी। आपका आचार्य जी से तो ये लगता है कि लोग भाषा में भी स्वर चिन्ह पहले लगाते थे। हाँ, वो तो निश्चय था, एक सूत्र बहुत प्रमाण के रूप में आता है ना, प्राय सुना होगा तुमने कि उदक विपाशह सूत्र को देते हैं बार बार। तो यहाँ तक उन्होंने पाणिनि ने जब निर्देश किया है कि उदक विपाशह, विपाशा नदी के जो उत्तर वाले लोग हैं वो इस प्रकार से प्रत्यय करके ऐसे बोलते हैं, तो वहां प्रत्यय में जो अंतर दिया गया है वो स्वर संबंधी ही है, बाकी प्रत्यय की संरचना में कोई अंतर नहीं है, स्वर का अंतर आ रहा है। तो यहां तक उन्होंने निर्देश किया है कि उत्तर वाले जो है ये स्वर बोलते हैं और दूसरी दिशा वाले ये स्वर बोलते हैं, तो संस्कृत की तो बात छोड़ो, स्वर तक का उच्चारण यानी उच्चारण के द्वारा स्वर का पता लगता था, उंगली चला के नहीं, हाथ उठा के ऊपर को ऐसे नहीं, उच्चारण से ही पता लग जाया करता था। अब क्योंकि उच्चारण से पता नहीं लगता है तो संकेतों से बताते हैं कि देखो मैं ये स्वर बोल रहा हूँ, कि कैसे समझे हम ये स्वर बोल रहे हैं, देखो मैं उठा तो रहा हूँ उंगली ऊपर को या दाएं बाएं कर तो रहा हूँ, इससे पता कर लो भाई, क्यों कर ले इससे पता, वाणी से क्यों नहीं पता लगता। तो उसका न तो बोलने वाले को अभ्यास है न सुनने वाले को अभ्यास है, क्योंकि मुख्य बात होती है सुनने वाले को अभ्यास हो पहले, तब बोलने वाला बोले भी। अब माँ बच्चे को डांटती है तो बच्चा तुरंत समझ जाता है कि नहीं, क्या उसको कहना पड़ता है कि मैं डांट रही हूं, नहीं, उसकी भाषा से, उसके लहजे से, उसकी टोन से, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से बच्चा समझ जाएगा। तो जब बच्चा समझ रहा है तब माँ फिर वैसी भाव भंगिमा चेहरे की करेगी वो, और बच्चा ये समझ ही नहीं रहा है, मान लो कोई 2 महीने का 5 महीने 6 महीने का बच्चा है, क्या माँ उसके आगे भाव भंगिमा करेगी मुख की अपनी तरह तरह की डराने के लिए उसको, नहीं, उसे पता है बच्चा समझ ही नहीं रहा है। तो मुख्य बात होती है कि सामने वाला यदि हमारी बात को समझ रहा है तब हम उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, और सामने वाला समझ रहा है ये बात पहले उसको समझाई जाती है, वो अन्यों के व्यवहारों को देख करके समझता है, और कि ये भी देखता है कि ये ऐसा ऐसा चेहरा करके ऐसी ध्वनि से बोलते हैं तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो उससे पता लग जाता है उसको। ये सारी बातें उसमें आती है भाषा विज्ञान में, कि भाषा में जो हम अनेक प्रकार के अंतर देखते हैं और अलग अलग टोन निकाल करके बोलते हैं, और जो नया एक सीखने वाला बच्चा है वो कैसे सीख रहा है, तो वृद्ध व्यवहार ये शब्द आता है उसमें। वृद्ध माने जो बड़े लोग हैं हमारे, उनके व्यवहार से पता लगता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि शब्द अपने अर्थ को बोल रहा है तो बच्चे ने कैसे समझ लिया। किसी ने कहा कि पानी ले आओ, अब छोटा बच्चा है वो नहीं जानता पानी किसे कहते हैं, लेकिन ध्वनि तो उसके कान में आई कि पानी ले आओ, ऐसा माने या किसी ने कहा। अब जिससे कहा उसने, उसको देखेगा उसने किया क्या, ऐसा बोलने पर इसने क्या किया, तो उसने किया कि वो पानी ले आया। अब वो बच्चा समझ गया कि पानी जो शब्द है इसका अर्थ है कि ये जो गिलास में भरा हुआ तरल पदार्थ है, ये इसका अर्थ हो गया। ऐसे भाषा का, शब्दों का अर्थ बच्चे समझते हैं। तो यही ऐसी बात सारी टोन में आ जाएगी कि किस लहजे से कौन बोल रहा है, उसका क्या अर्थ हुआ, तो उसके प्रभाव को देख करके अन्य भी सीख जाते हैं। तो वही बात है कि अब स्वर संबंधी प्रचलन में न होने के कारण से न बोलने वाले को अभ्यास रहा न सुनने वाले को, तो अब संकेतों से बताते हैं फिर। नहीं तो अगर संकेतों से ही ये सारे स्वर प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही अगर सृष्टि के प्रारंभ से ही चल रहे होते तो बड़ी बाधा आएगी बोलने वाले को। वही कहेगा मैं हाथ ही हिलाता रहूंगा सारी जिंदगी ऐसे ही क्या है? क्योंकि जब स्वर की परंपरा है तो स्वर तो हर प्रत्येक शब्द में बोलना होगा, फिर तो वो ना तो हाथ में कोई चीज पकड़ पाएगा न अन्य कोई कार्य कर पाएगा। मान लो बाइक चला रहा है, अब दूसरे को कुछ कहना है तो हाथ हिला हिला के कहना पड़ेगा उसको, तो व्यवहार नहीं चलेगा ऐसे। स्वर भी तो वाणी का ही विषय मानते हैं ना, स्वर है? स्वर वाणी का ही विषय है। हाँ वाणी का ही विषय है, हाथ का विषय तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो हाथ से ही समझाना पड़ता है, क्योंकि सुनने और बोलने वाले दोनों ही अनजान हो गए अब। चलो आगे देखते हैं। तो पूर्वाद्य हो गया, आगे है सेनांत लक्षण कार्यभ्य। अब यहाँ को ऊपर से ले लो, तो सेनांत लक्षण कार्यभ्य पंचमी बहुवचनांतम चाभ्यपदम। सेनांत सेना अंते, वो सेना अंते यस्य, सेन शब्द, तो सेन जिसके अंत में, क्योंकि समास करके सेन बन जाता है सेना का, रस हो जाता है ना सेना का, जब समास करेंगे किसी के साथ में तो ह्रस हो जाता है गोस्त्री और उप सर्जन से, तो सेन बन जाएगा। तो सेना अंते यस्य, एक तो ये शब्द हो गया, दूसरा है लक्षण और कारी, ये दो शब्द अलग हैं। अभी लक्षण वो लक्षण नहीं है कि लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, ये नाम है किसी का, और नाम में ऐसे व्युत्पत्ति नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि कोई नाम सार्थक भी होते हैं, लेकिन जब किसी के नाम मात्र को ही ग्रहण करना है तो उसका योगिक अर्थ निकाल करके नहीं ढूंढेंगे कि देखो ये नाम किसका होना चाहिए, किसी का नहीं, जिसका बताया जा रहा है उसी का है। ऐसे ही कारी, तो कारी से यहां पर हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं। लक्षण तो नाम ही होगा सीधा, कारी से तात्पर्य जो कारीगर लोग होते हैं, जो किसी हुनर को, कुशलता को जानते हैं व्यवसाय के रूप में, वो कहलाएंगे कारी, ठीक है ना। यानी कारी वाची लेंगे, अब लक्षण का स्वरूप से ही ग्रहण होगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा सेना अर्थात सेनांतात प्रातिपदिकात लक्षण शब्दात कारीवाची शब्दाश्च अपत्यार्थे न्यः प्रत्ययो भवति। तो सेन अंत वाले जैसे कारी शेण, तो कारी शेण में कारी का और सेना का समास किया जाएगा, उसके बाद समास करके जो शब्द बना ह्रस्व करने के बाद कारी सेन। अब यहां पर री में ई आ रहा है कारी, तो इण प्रत्याहार में ई आ गया, तो इण और कवर्ग से उत्तर, सकार को शकार होता है, लेकिन यहां पर इतने मात्र से नहीं बनेगा क्योंकि शेण दूसरा शब्द है, कारी अलग शब्द है, दोनों भिन्न भिन्न आ रहे हैं। तो उस अवस्था में जो सूत्र दिया है आठवें अध्याय में ही, एति संज्ञायाम अगात, क्योंकि नाम है ये कारी शेण, संज्ञा है, और एति का तात्पर्य जिस सकार को मूर्धन्य करना है उसके आगे एकार आना चाहिए, एकार हो गया, निमित्त वही पकड़ेंगे इण और कवर्ग, वो सर्वत्र चलेगा। यानी पूर्व पदस्थ जो निमित्त है इण, उससे उत्तर, उत्तर पद में जो सकार आ रहा है उसको षत्व करेंगे एकार परे रहते। और अगात, अगात का तात्पर्य जो निमित्त है ना, तो इण को में कवर्ग भी तो आ गया, तो कवर्ग में गकार भी आ गया, गकार निमित्त नहीं होना चाहिए अगात, तो कारिषेण में मूर्धन्य हो गया, कारिषेण से अपत्यम। अब इस सूत्र ने यहां पर हिरण्य प्रत्यय कर दिया, कारिषेण्य हरिषेण शब्द से हरिषेण्य, लक्षण स्वरूप से लिया जाएगा तो लक्षण से अपत्यम लाक्षण्य। अब शिल्पीवाची शब्द जैसे कुंभकार, तंतुवाय, नापित, तो इन सब की संतान है कुंभकार्य, तंतुवाय, नापित्य, ये बन जाएंगे। तो ये भी सूत्र व्यापक हम मान सकते हैं इसको, कारण कारी शब्द के ग्रहण करने से, क्योंकि शिल्पीवाची तो बहुत मिल जाएंगे शब्द ऐसे, तो इस सूत्र से ऋण्या प्रत्यय कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्राय करके वही लगेगा, अगर अकारांत है तो अतः ही लगेगा, अन्य किसी प्रकार का है तो तस्यापत्यम बैठा हुआ है बस, अण और इं दो प्रत्यय ज्यादा प्रमुख हैं अपत्यार्थ में। आगे उदीचाम इं, अब ये इसका अपवाद बन गया, क्योंकि यहां कहा गया ऋण्य प्रत्यय, अब कहा जा रहा है इं, विषय सारा वही है, तो उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम इं प्रथमैक वचनांतम, उदीचाम आचार्याणाम मतेन सेनांत लक्षण कार्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे इं प्रत्ययो भवति। अब यहां पर उदीचाम न भी कहें तब भी तो इं ग्रहण सामर्थ्य से इं हो ही जाएगा, तो ऐसे स्थल जहां आते हैं, पीछे भी आ चुके हैं, तो वहां क्या समाधान निकाला जाता है कि आचार्यों का ग्रहण सम्मान के लिए है, उसका विकल्प के लिए नहीं है ऐसा मानते हुए। तो जैसे जो अर्थ कारिश्रेण्य का अर्थ है वही अर्थ होगा कारिश्रेणी ही हारिश्रेणी ही, ऐसे ही लक्षण से लाक्षणी ही, कौंभकारी ही, तांतुवाई ही। अब यहां पर हम देखें तो अत इय से भी कर सकते थे, लेकिन अत इय का यह अपवाद बन गया ना सेनांत लक्षण कार्य भ्यष्ट, तो इससे फिर दोबारा कर लिया इय प्रत्यय। आगे तिकादिभ्य फेन, तिकादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, फेय प्रथमैक वचनांतम, यह भी बड़ा गण है, जैसे गर्गादि गण है ऐसे ही तिकादि भी है, तो तिकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे फेय प्रत्ययो भवति। तो सर्वत्र यहां पर जैसे भी शब्द पढ़े हुए हैं उसी प्रकार से हम किस किस का अपवाद है ऐसा मान लेंगे, जैसा जैसा स्वरूप है शब्द का, कहीं इं का अपवाद, इं के ज्यादा अपवाद हैं क्योंकि अकारांत बहुत सारे हैं इसमें, तो इस तरह से तिकस्य अपत्यम तैकायनी, पीछे कौन सा आया था जो शब्द तिकादिकरण बताया था मैंने, फांटा नहीं, यमुंद, यमुंद से बनाया था ना यामुंदायनी, तो यमुंद भी तिकादिगण में है, उससे फिय करके तब फेष्ट सूत्र को लगाया था फेष्ट, तो तिकस्य का तिक्का बन गया तैकायनी। और दूसरा शब्द है कितब, कितब किसे कहते हैं, संस्कृत वाक्य प्रबोध में भी आया था, जुआ खेलने वाले को, गैम्बलिंग जो करता है ना गैम्बलर्स, तो प्राय करके जुआ खेलने वाला क्या होता है, वो लाभ में रहता है सब मिला करके या हानि में जाता है अंत में, हानि में बर्बादी होनी ही है, वो तो एक परंपरा है, वो भले ही जीत जाए लेकिन वो जीतने के बाद चैन से तो बैठेगा नहीं, वो फिर खेलेगा, एक ऐसी अवस्था आएगी लुटना ही है उसको। तो प्रश्न ये उठता है कि जब सारे जुए में लुट ही रहे हैं तो ये जो लुटने का अर्थ है किसी की संपत्ति चली जाना, तो संपत्ति जाती है तो किसी और के पास आती है ना, तभी तो जाना बोला जाएगा। तो इसका अर्थ है कोई लाभ में तो जा रहा है, जब जुआ खेलने वाले सब लुट रहे हैं तो लाभ में कोई तो जा रहा है, नहीं तो क्या ब्लैक होल में जा रही है सारी संपत्ति है। तो कौन रहता है लाभ में जुए में, बताओ सोच करके, क्योंकि सारे तो हारने वाले हैं सब। हाँ आयोजक, ठीक कहा, उसको बोलते हैं दलाल जुआरियों की भाषा में। तो जो जीतता है उससे भी दलाली लेगा वो, जो हारता है उसे। तो कुल मिलाकर के जैसे एक लोक में और भी बात चलती है कि सोना यानी कि स्वर्ण, सोना घूम फिर करके सुनार के पास ही जाता है, ये बात भी क्यों कही जाती है। हम खरीदने जाते हैं तो अधिक मूल्य पर देगा वो, हम जब दोबारा बेचेंगे तो कम मूल्य पर लेगा हमें, तो उसकी संपत्ति बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई नहीं, सोना बढ़ गया। कितनी बार खरीदे बेचे हम, लाभ सुनार को ही होना है, ऐसे ही जुआरी की बात है। तो इसलिए इसका शब्द आता है कितब। अब कितब को देखो ये क्या कह रहा है, कितब को थोड़ा और खोलें तो, क्योंकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं, तो हम पूछते हैं उसे किम तब अस्ति, क्या है तेरे पास में, कुछ नहीं है अब, किम तब अस्ति, तो कितब। जैसे सेवक को क्या बोलते हैं, किंकर, तो किंकर क्यों बोलते हैं, वो पूछता है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किंकर वाणी। तभी तो उसको आज्ञा दी जाएगी, अब ये करो अब ये करो अब ये करो, तो कितब किंकर ऐसे बन जाते हैं। वहां पर किम रह गया, अनुस्वार यहां हट गया कितब। तो कितबस्य अपत्यम, कोई तबाह नहीं। आगे कौशल्य कारमार्याभ्याम च, कौशल्य कारमार्याभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यपदम, कहीं कहीं पर तालव्य शकार भी मिलता है, कौशल्य और कौशल्य। तो कौशल्य कारमार्य इत्यताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अपत्यार्थे फीय प्रत्यय भवति, अकारांत हैं दोनों। तो वैसे तो मूल शब्द अगर देखें तो रहेगा कोसल, कोसल कोसल से राज्य है ना, राज्य का नाम कोई, हाँ राज्य का नाम भी पड़ जाता है ना राजाओं के नाम से, राजाओं के नाम से राज्य का, ये आगे प्रसंग आएगा, ये क्षत्रियवाची शब्दों से उनके निवास भी क्षत्रिय वोसी नाम से बन जाते हैं, जनपद शब्दात क्षत्रियाद आए, जनपद का भी वही नाम, जनपद का भी वही नाम पड़ जाता है जो नाम क्षत्रिय का है। वर्तमान में भी देखो ना ऐसे बहुत से नगरों के नाम मिलेंगे, औरंगाबाद फैजाबाद, ये बाद, ये बाद क्या है, आबाद आबाद आबाद समास हो गया है सब में, तो सब में जो है वहां पर आबाद का तात्पर्य है बसाया, बसाया हुआ, फिरोज ने बसाया फिरोजाबाद, औरंगजेब ने बसाया औरंगाबाद, तो ये सब नाम हो गए ऐसे ही, तो वो भी उस काल में क्षत्रिय ही माने जाएंगे उस काल के, तो ऐसे ही यहां पर है कोसल देश था। हाँ तो कोसलस्य अपत्यम कौशल्याय नहीं, और कारमार्य से बन जाएगा कारमार्या यणि ही, आदियच को वृद्धि हो जाएगी कौशल में, कारमार्य में तो पहले ही आदियच, वैसे तो कौशल्य में भी ले सकते हैं अगर मूल प्रकृति लेंगे कोसल, तो कोसल से तो पहले फिर कौशल्य बनाना होगा, ये कौशल कौशल्य, कोसलस्य अपत्यम या कर्मार शब्द है वैसे तो मूल, तो कर्मारस्य अपत्यम और कोसलस्य अपत्यम, तो दोनों से पहले अण प्रत्यय कर सके करके, नहीं अण नहीं इसमें तो फिर यह होगा कोसलस्य अपत्यम और कर्मारस्य अपत्यम। हाँ एक सूत्र आया था वृद्धेत कोसला जादायंग, कोसल शब्द उसमें आया हुआ है वृद्धेत कोसला जादायंग, तो यंग यंग प्रत्यांत है, है? आगे सूत्र तत्राज संज्ञा में, हाँ तद्राज संज्ञा में, तो उसे इंया प्रत्यय करके मूल शब्द कौशल से बना लेंगे कौशल्य, कौशल्य फिर यहां ले लिया उसकी संतान कौशल्या ये नहीं है। ऐसे ही कारमार्य शब्द में भी जो है इसमें कर्मार, तो कर्मार क्या हो गया ये शिल्पी वाची, कर्म करने वाला कोई भी कार्य व्यवसाय, तो वहां पर पीछे अभी बोला था ना सूत्र सेनांत लक्षण कार्यभ्यष्ट, तो शिरण्य प्रत्यय किया गया था, तो कर्मार शिरण्य प्रत्यय करके बना लो पहले कारमार्य, और कारमार्य से फिर यहां पर ये फिर प्रत्यय हो जाएगा, तो कार मारिया यणि ही न कुणा भी करना होगा फिर बाद में। आगे अणो द्यच द्वौ अचौ यस्मिन समास, तो अण पंचम एक वचनांतम द्व्यच पंचम एक वचनांतम। अब ये दो अच वाले पकड़ेगा, लेकिन दो अच वाले जो शब्द हैं वो अनंत होने चाहिए, तो अनंतात द्व्यच प्रातिपदिकात प्रत्यार्थे फिय प्रत्यय भवती। अब ये भी सूत्र व्यापक बन जाता है, क्योंकि मूल शब्द हमें पकड़ना है पहले अनंत, और अण प्रत्यय कैसे करेंगे, तो अण प्रत्यय का तो फिर पीछे तस्यापत्यम सूत्र आ ही चुका है, तो किसी भी प्रातिपदिक से अगर वो अकारांत नहीं है तो तस्यापत्यम लगा करके अण कर लेते हैं। अब जैसे कर्त्री हर्त्री आदि शब्द हैं, तो कर्त्री की संतान कर्ता की यानी कि कर्त्री की संतान कहलाएगी कार्त्र, ऐसी ही हर्त्री की संतान कहलाएगी हार्त्र। अब यहां पर जब कार्त्र हार्त्र बना लिया, तो दो अच वाला है अनंत है ना, अब उसे यहां पर उसकी संतान आगे जब बढ़ाएंगे तो बनेगा कार्त्रस्य अपत्यम हार्त्रस्य अपत्यम। अब यहां विचार करने की बात है कि कर्त्री हर्त्री की संतान, और यहां भी हम तस्यापत्यम से करके जो कार्त्र हार्त्र शब्द बनाए हैं, तो ये कार्त्र हार्त्र गोत्रापत्य भी हो सकते हैं और अनंतरापत्य भी हो सकते हैं। अगर हम ये माने कि ये गोत्रापत्य में बने हैं पहले से, तो इसके आगे जब प्रत्यय करते हैं तो नियम होता है गोत्राद्युनि, गोत्रांत से यदि आपको प्रत्यय करना है तो युवापत्य में ही होगा गोत्रादियोनि अस्त्रियाम, और यदि हम इसको अनंतरापत्य मानते हैं कार्त्र हार्त्र शब्द को, तो अब ये जो अणोद्व्यच से प्रत्यय करेंगे ठीक है ना, ये किस में होगा फिर, ये गोत्रापत्य में बनेगा, यानी कर्त्री का गोत्रापत्य हर्त्री का गोत्रापत्य यही तो बनेगा, कर्त्री का पौत्र बनेगा ना फिर कार्त्रायणी ही हार्त्रायणी ही, क्योंकि कर्त्री का अपत्य कार्त्र, कार्त्र का अपत्य कार्त्रायणी, तो कार्त्रायणी कर्त्री का कौन हुआ तीसरी संतान यानी गोत्रापत्य। आगे उदीचाम वृद्धात अगोत्रात्, उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम वृद्धात पंचम्य क्वचनांतम अगोत्रात् पंचम्य क्वचनांतम। अब वृद्ध कहा है इन्होंने, तो वृद्ध संज्ञक शब्द यहां पर लिए जाएंगे, लेकिन वृद्ध संज्ञा आदि अच को वृद्धि करके जो बनती है, तो वहां गोत्र प्रत्यांत शब्द कोई प्रत्यय ला करके गोत्र प्रत्यांत बनाते हैं तो आदि अच को वृद्धि हो जाती है, तो ऐसा वृद्ध नहीं लेना है जो कि गोत्र प्रत्यय करके बनाया गया हो, इसलिए अगोत्रात् वृद्धात्। अगोत्रम यद वृद्ध संजकम तस्मात् प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे उदीचाम आचार्याणम मतेन फिय प्रत्ययो भवति। यहां पर विकल्प के लिए आचार्यों का नाम ले दिया गया है, तो शब्द है जैसे आम्रगुप्त, अब ये जो वृद्ध है ये कोई गोत्र संज्ञक प्रत्यय करके नहीं बना है, मूल शब्द ही है आम्रगुप्त, तो आम्रगुप्त नामक व्यक्ति की संतान आम्रगुप्तस्य अपत्यम आम्रगुप्तायनि ही। ऐसे ही ग्राम रक्ष ग्रामम रक्षति इति, ग्राम रक्षा गांव की रक्षा करने वाला, तो ग्राम रक्ष ग्राम रक्षस्य, अब यहाँ जो ग्राम में आ है, वृद्ध संज्ञा तो हो ही जाएगी लेकिन गोत्र प्रत्यय करके नहीं बना है ये, तो ग्राम रक्षस्य अपत्यम ग्राम रक्षायणी ही। अब इससे सूत्र से ये भी स्पष्ट है कि पिछले सूत्र में जैसे यहां कहा गया अगोत्रात, तो अभी जो मैंने अर्थ किया था पिछले सूत्र में कि हम गोत्र प्रत्यांत भी ले सकते हैं, अनंतरापत्य भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां जब कह रहे हैं कि गोत्र प्रत्यांत न हो तो स्पष्ट है कि अनंतरापत्य ही अर्थ होगा। अब तो सीधा अब तो स्पष्ट हो गया ना, यानी आम्रगुप्त की ही संतान है वो अनंतरापत्य। आगे वाकिनादीनाम कुक्च, वाकिनादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम कुक प्रथमिक वचनांतम च व्यपदम, ये गण हो गया। आप ज्यादा बड़ा नहीं है, पांच शब्द हैं इसमें केवल। वाकिन गारेध कारकट्य काक और लंका, ये शब्द हैं। ये दो शब्द और भी हैं, वो वार्तिक के रूप में दे दिए हैं, चर्मे वर्मिणोर नलोपर्शिनी चर्मिन वर्मिन, वहां नकार का लोप भी किया गया साथ में, चर्मी वर्मी रह जाएंगे अब, तो कुल मिलाकर के सात शब्द बन जाते हैं इसमें वाकिनादि गण में। तो वाकिनादिभ्य अगोत्रेभ्य वृद्ध संजकेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपत्यार्थे फीय प्रत्ययो भवति। उदीचाम ऊपर से ले लेते हैं, उदीचाम आचार्याणाम मतेन, साथ में सूत्र में कुक और बढ़ाया गया है, तो प्रत्यय संयोगे न वाकिनादी नाम कुक आगमो भवति, तो आगम की ही दृष्टि से वाकिनादी नाम में षष्ठी की गई है, प्रत्यय जब लाएंगे तो पंचमी में उसको बदल देंगे। तो वाकिन शब्द है पहला इसमें, तो अतय का अपवाद ही बनेगा, तो वाकिनस्य अपत्यम वाकिनाय वाकिन कायनिहि, वाकिनायनी नहीं वाकिन कायनिहि, ककार और जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां जो प्रत्यय की आय फी है तो फीय का तो फकार को आयन हो करके आयनी, अक्को का आगम किया गया है प्रातिपदिक को, प्रत्यय को नहीं, तो प्रातिपदिक को किया गया है तो आद्यंतो टकितो प्रातिपदिक के अंत में आएगा, वाकिनक आयनी वाकिन कायनी। ऐसे ही दूसरा शब्द है गारेध, तो गारेधस्य अपत्यम गारेध कायनी ही। अब क्योंकि उदीचाम आचार्याणाम मतेन कहा है, तो अन्यों के मत में अब कौन सा प्रत्यय होगा, तो जैसे कहा था मैंने कि अकारांत हैं ये दोनों मूल शब्द, तो अतः इय से इय प्रत्यय हो जाएगा, तो वाकिनी ही और गारेध ही बस यही बनेंगे। आदि यश में वृद्धि पहले से ही है, वाकिन में भी है और गारेध में भी है। पूर्व सूत्र में उदीचाम कहने से वहां विकल्प है क्या? पूर्व सूत्र में उदीचाम कहने से विकल्प हो गया, हाँ विकल्प वहां भी हो गया यहाँ भी हो गया, उसी की अनुवृत्ति यहाँ ले आए पूरे सूत्र की, दोनों में विकल्प है, दोनों में विकल्प है, तो वहां उन्होंने तुझे तेरा कहना ये होगा कि वहां पर अन्य उदाहरण नहीं दिया है दूसरा जी, उदीचाम वृद्धाद गोत्रात में जी। अच्छा राजा जी, पूर्व जो सूत्र था कौशल्य कारमार्याभ्यं च, वो भी वृद्ध संजक है शब्द, तो उसे फिन प्रत्यय करने के लिए अलग सूत्र क्यों बनाया? किसमें कौशल्य कारमार्याभ्यं च, हाँ वो भी वृद्ध संजक प्रातिपदिक है, हाँ कौशल्य और कारमार्य, और नहीं तो यहाँ पर ये भी तो आ रहा है ना कि अगोत्रात वृद्धात, और वहां हमने कौशल से कौशल्य बनाया था, तो वो तो वृद्ध गोत्र हो गया ना, मतलब वृद्ध तो है लेकिन गोत्र हो गया ना, गोत्र प्रत्यांत, और यहां पर क्या कहा गया है अगोत्रात, इनके मूल स्वरूप में ही आदि अच को वृद्धि होनी चाहिए, तो द्वितीय शौचामादेह या कितिच लगा करके नहीं, क्योंकि ये हम जब लगाते हैं जब कोई प्रत्यय करते हैं पहले, और ये क्या है ये शब्द वाकिन और गारेध, ये मूल ही ऐसे हैं, इसमें आदि अच को वृद्धि, वृद्धि क्या कहा जाएगा दीर्घ कह लो उसको, वृद्धि किसी सूत्र से थोड़ी की गई है यहाँ पर, लेकिन वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र तो ये कहता है कि आदि अच वृद्धि नाम, भले ही हमने किसी सूत्र से नहीं वृद्धि नहीं की है, फिर भी वृद्धि नाम तो रख ही सकते हैं ना उसका, क्योंकि आयो की जब कौशल्य, कौशल्य से लिया है सूत्र में, पढ़ा है कौशल्य, कौशल से पहले कौशल्य बना लिया। अब कौशल्य बनाते ही ये इस सूत्र का विषय नहीं रहा, क्योंकि यहां कहा गया है अगोत्रात् वृद्धात्, तो इसलिए सूत्र में ही पहले ही उन्होंने वृद्धि करके पढ़ा है उसको, कौशल्य कार मारी है, मूल को नहीं पकड़ा उन्होंने। हाँ, ये जो बात हो रही थी ना उदीचाम वृद्धात् अगोत्रात् में, जो उदीचाम पढ़ा हुआ है, तो यहां पर दूसरा उदाहरण जो नहीं दिया है उन्होंने, तो यही मानना होगा कि ये फिर सम्मान के लिए ही कहा जाएगा उदीचाम जो ग्रहण है। लेकिन अर्थ में तो उदीचाम आचार्य मतेना करके लिखेंगे, अर्थ में तो ऐसे ही लिखेंगे, अर्थ में तो ऐसे ही लिखेंगे। वैसे प्रतिदान तो दिया है इन्होंने, नहीं इसको हम यूं कह सकते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने दिया है वाकिना दीनाम कुक्चम उदीचाम आचार्याणाम मतेना, और वहां भी ऐसे ही बोला है अर्थ में उदीचाम आचार्याणाम मतेना, तो वहां भी हम दूसरा पक्ष ले सकते हैं। वहां दूसरा पक्ष फिर ऐसे लेंगे कि देखो जो शब्द अगोत्र वृद्ध संजक हैं उनसे उदीचे औदीच्य आचार्यों के मत में फें प्रत्यय होता है, और आम्रगुप्त का उदाहरण देकर के बनाया आम्रगुप्ता यानी ही, ये रह गया यहां धोखे से देना चाहिए इनको, तो दूसरा उदाहरण बनेगा फिर उदीच्य जो औदीच्य आचार्य नहीं है या अन्यों के मत में, उनके पक्ष में बनेगा फिर आम्रगुप्त ही, क्योंकि वहां पर फिर अतः यह सूत्र ही लगेगा, क्योंकि इसका जो उदाहरण दिया है ना उसमें पद कृत्य में कि उदीचामिति किम, तो दे दिया सीधा आम्रगुप्त ही, शब्द वही लिया है। तो अन्य शाम मते जैसे नीचे कहा है इन्होंने वाकिना दीनाम कुक्चम में, तो यहां भी अन्य शाम मते कह करके लिख लो प्रथमावृत्ति में, तो आम्रगुप्त ही। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या था ग्राम रक्ष, तो ग्राम रक्षी ही ये बन जाएंगे। चलो एक सूत्र और लेते हैं, पुत्रांताद अन्यतरस्याम। अब देखो पिछले सूत्र ने कुक आगम किया और प्रत्यय कौन सा किया, फेय प्रत्यय, अब यहां पर यह अन्यतरस्याम कर दिया गया है, विषय सारा वही है, तो पुत्रांताद पंचम एक वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। तो अगोत्रात वृद्ध संजकात पुत्रांतात प्रातिपदिकात अन्य तरस्याम फें प्रत्यय भवति कुक्च आगमः उदीचाम आचार्याणाम मतेना। अब यहां देखो एक तो उदीचाम आचार्याणाम मतेना, एक तो विकल्प वहां से प्रवेश कर गया, दूसरा सूत्र में अन्य तरस्याम कह दिया, तो जब दो विकल्प कहे जाते हैं तो शब्द कितने बनते हैं, तीन। तो एक तो हम ले रहे हैं पूरा ज्यों का त्यों, यानी प्रत्यय भी कर लो कुक आगम भी कर लो, तो शब्द क्या है पुत्रांत लेना है, जैसे गार्गी पुत्र, तो गार्गी पुत्रस्य अपत्यम, गार्गी पुत्रस्य अपत्यम, तो गार्गी पुत्र कायणी ही, ये दोनों बातें हो गई इसमें। अब यहां पर दूसरा जो बना है, दूसरा बना है गार्गी पुत्रायणी ही, तो गार्गी पुत्रायणी में क्या करेंगे, देखो पिछले सूत्र में फे प्रत्यय का विधान किया गया, और जिस पक्ष में हम फे करेंगे उस पक्ष में कुकागम भी साथ में था, तो प्रथम पक्ष जो यहां बना पहले गार्गी पुत्र कायणी ही, यहां पर कुकागम भी हो गया और फेय प्रत्यय भी हो गया। दूसरा इन्होंने अनित्रस्याम का संबंध कुकागम से जोड़ दिया कि विकल्प से कुकागम होता है, तो विकल्प से कुकागम जब करेंगे तो दूसरा पक्ष बिना कुक के रखो प्रत्यय वही रखो, तब बन गया गार्गी पुत्रायणी ही। अब तीसरा पक्ष, तीसरा पक्ष में अब प्रत्यय को ही हटा दिया गया, तो प्रत्यय हट गया है तो कुक तो स्वयं ही हट जाएगा, कुकागम का विकल्प प्रत्यय होते होते था, अब प्रत्यय ही नहीं है तो कुक का तो कोई संबंध रहा ही नहीं। तो उस पक्ष में फिर क्या करेंगे, अब अकारांत है गार्गी पुत्र शब्द, तो अत इय से इय प्रत्यय हो गया, तो गार्गी पुत्री ही। ऐसे ही वात्सी पुत्र का वात्सी पुत्र कारिणी ही, वात्सी पुत्रायणी ही, वात्सी पुत्री ही। बस यहां यही ध्यान रखना है कि ये जो अन्यतरस्याम है यहां सूत्र में, ये अन्यतरस्याम कुक के लिए है। प्रत्यय तो आएगा ही फिर प्रत्यय, और उदीचाम का जो ग्रहण है वो प्रत्यय का ही विकल्प हो गया पूरा, अन्यतरस्याम से कुक का विकल्प हो गया, इतना अंतर है बस। बस इतना ही रखते हैं प्रणव ध्वनि।